kite na tafla mata flama koliza la kidego na mindi bolien ngombe na pokwa bolien fumbwa na mindi bolien zomo na pokwa bolien kelele Safro manzangi elimae Bos dari Pacha meleke Tan flama na tan flama Nzale zala kite Na tan flama na tan flama Kole zala kide gon Na midi bolie ngome Na pokwa bolie fumbwa Na midi bolie poisson Na pokwa bolie kelele Flama que la si ofele na tan flama tan flama longo ka ofele na tongo kado ya touche na midi ardoise na tongo kado ya comme na midi ya crayon Na tan flama longo ka ofele na tongo kato ya touche na midi ardoise na tongo kato ya gom na midi ya crayon Zalaki kope sa e zalaki kote kate Boba tonyo so babonga lokola wabelo rango Boba tonyo so bosui lokola wabelo rango Zala ki kopesa, dote zala ki kote kate Poba tonyo so babonga, lokola wabelo rango Poba tonyo so buzi, lokola wabelo rango Flama na mboka nzambe kongo Na taflama taflama na mboka mbuluzi kimbangu Na likolo basantu na seba ngomba ya kitoko Na likolo basantu na sese ngoya mabele mobimba Taflama Taflama Paris, Tombaure, les Parisiens à Nissan Mombasa, les PDG Wabel Orango, toujours en pointe, Nania Genevillier, Polo Plogoff. Chakina Mama, Tanflama, makasi ya mwasi na mobali. Chance et la belle époque. T'offre-moi. Retraitez à la cababe à ta pension. T'offre-moi. Au dossier à la cana papa na mama. Kasi ya mwasi na mobali.